Kiroletik. Astelenero, Bidaso eskualdeko kirolaren txokoa Antxe eta Irratian. Guardion Euskal Irrati eta Antxe eta Irratiko entzuleok. Ni Paola Askoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Garokarena dut. Guardion Jean-Pierre. Guardion kaixo. Gaur Real Unionekin hasiko gara, izan ere atzorri azorren jokatutako partidoan garaipena eskuratu zuen, naiz eta arazoak izan dituzten azken asteetan konpondu dituzte eta modu honean gainera. Bida soaz ere arituko gara, hauek ere anaitasunaren aurka irabazi zuten larun batean jokatu zuten partiduan, eta azkenik eskualdeko bertze taldeen emaitzak ere errepasatuko ditugu. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Ba, aipatu duen bezala Real Unionekin hasiko gara, atzo jokatu zuen Deportiboren aurka Riazorren eta bat eta biko markagailuarekin irabazi zuen. Aste gogorra izan dute irundarrek, COVID-a zela medio, gogoratu dezagun data aldatu behar izan zutela neurketa hau larun batean jokatu beharrean atzo jokatu zela azkenean, baina arazo guztia konponduta ba arrakastarekin amaitzea lortu zuten atzo. Lehendabiziko zatian Alain Oiartzunek 22. Minutuan sartutako gol batekin aurretik jarri zen Real Union markagailuan, Deportibok ere berdintzeko aukera izan zuen lehendabiziko 45 minutu hauetan, baina irazustak saiakera gelditzea lortu zuen. Bigarren zatia hasi eta 5 minutura Oiartzunek berak bigarren gola sartu zuen eta 3-2 markagailua eskuratu zuen irundarrentzat. Deportibo ere 71. Minutuan bere aukera errematatu zuen eta pixka bat hurbildu zen markagailuan 1-2 lortuz, baina etzen nahikoa izan hau berdintzeko edo iraultzeko eta azkenean galdu egin zuten Real Union indartsu baten aurka. Honekin gainera Real Unionek 3 puntu eskuratu ditu sailkapenerako, 3 puntu oso garrantzitsua, ez da Jean-Pierre? Bai, oso 3 puntu garrantzitsua, zebra, aipatu behar dugu horretik ere bigon garaipena eskuratu egin zuela balaido zen, bai. Bere garrantziarekin, Irunen lau eta bat galdu zutelako, bai. Baina Irunen Real Unionek gainditu egin zuen Deportibo de la Coruña, eta egun hartan, Deportibok merezi izan guen gehiago hori argi eta garbi gelditu zen, denok aipatu zuten, baina futbola esaten den bezala horrela da. Bai. Joko bat da, eta azkenean ez da merezi minduen kontua, baizik eta golaren kontua. Bai, hori da. Norbaitek, la opinión egunkariak aipatzen du gaur, antzera ikusi zuela norrari aukanik ez dut uste. Hasiera batean Real Unionek bere abagunea izan zuen Carlos Bravok berriz ere bigon 8. minutuan, atzo 6. minutuan zutunera bidali zuen baloia. Ezkerretik, negaldetik baloi bat iritsi zitzaion eta hanka sartu zuen eskubikoan eta bere abagunea izan zuen. Lehen abisua izan zen Real Unionen aldetik. Eta oso ondo kokatua futbol zelaian, arazorik gabe, txustak ere bai bere lana txukun betetzen ari zen, kapitain lanetan. Bai, aipatu behar da, berehala, lehen minutuan hurbildu egin zirela, koruñetarrak, baina gero hortik aurrera bai langara baloi bat Lapeñak bidali egin zuen, Lapeña jokalaria Sanseko jokalari goia, eta hortik aurrera bara gehiago ez, eta 22. minutuan Alain Oiartzunek ba ezkerrarekin jo egin zuen baloia, kolpatu eta aipatzen genuen ba bere kalitatea tiratu behar zuela aurretik aipatzen zen eta aipatzen genuen eta berarentzat zelaia zabaski zabala eta Deportibo ba metro batzuk uzten ditu eta bai. Metro batzuekin Alain Oiartzun ba oso indartsua da. Aurretik jarri zen Real Union, baino Deportibok ere bere abaguneak izan zituen, bigarren zatian bere ala, eta nola hasi zen, ze bizitasunarekin hasi zen, penalti batien aurka. Bai, hori da. Eta txustak, irazustak kapitain handiak, ba Mikuren jaurtik eta gelditu egin zuen. Miku Belezolak Venezuela da. Bai. Eta Alcoyano aritua, Rayon, ba, eskarmentuko jokalari 36 urtekin, aurralari garrantzitsua, mail honetako, mail honetako. Eta hor, iratuztak, geldiketa zoragarria egin zuen, bai. Bere garrantzia izan zuen, baina bai, hori aipatu behar da, bigarren zatian, ja, Deportiboak Real Unión mendean hartu zuen. Mm-hmm. Mendean hartu zuen, eta hori aipatu behar da. Bai. Real Unión oso ondo kokatua, bilerroak, atzeko bilerroak, bost atzelariekin ateratu zen atzo, aldaketa bat izan zen, taktiko aldetik. Bai. Hor, izan ziren, erdian Iban Pérez, gexan erosigita ezkerrean Alejandro Barbu, eta gero beste alde batetik, ba Santos eta Kijera. Mm-hmm. Eta gero Albert Vivancos, bueno. Neurri guztiak hori hartuta, barra honek biraren zatian, defensa lanetan ondo aritu zen. Eta penaltiaz gain, ba, beste aukerak izan zituen, baino irazusta saldu zen maisu handi bat bezala. Eta bere ala, bosgarren minutuan, Alen Oiartzun, berrez eraso batean ezkerretik, bigarrena sartu egin zuen, 71an Jurgenek egin zuen gola, gola zoragarriare bai, eta hor amaitu zen norgehiagoka, Deportivo de la Coruñaren aurka, eta garaipena eskuratu egin zuen Renunek, baki giroa oso ona zen notu zean, atzo berandu asistuen bidaia, iritsi dela lau terditan, bostetan, Bai. Eta alde horretatik, ba, bueno, Joseba Agirre, prensa aurrekoan, azaldu zizaigun, bai. Eta Aitor Zulaika, ez duke nahi, xirriktu batetik ikusi, bere sofrimendua atzo. Bai, seguro, bai. Seguro. Aitor Zulaika sufritu zuen, eta bere ingurukoak noski baiet, eta talde guztiak, eta entrenatzaileak, eta beste inatekoak. Bai. Alde horretatik, ja, larun bateko neurrik eta prestatzen ari dira, gaur berriz ere testak izango dituzte, bai. Ratzaldean, irubitan, lautan, eta hortik aurrera, ba, diseinatuko dute plangintza astean zehar zen lan bete behar duten, norgehiagoka jokatu beharko dute Valladolidren aurka Irunen, ez dakigu oraindik. Noi espainola datorren larun batean, bai, arratsaldean jokatuko du estadion garen Lorroñesen aurka. Bueno, hori da kontua, garaipena oso garrantzitsua eskuratutakoa bai. Atzo La Coruñan Riazor historiko batean. Bai. Biru datu historikoak emango ditugu ere, hemen Jabo Irureta. Bere maixotasuna erakutsi zuen entrantza bezala, bai. Berdegun horretan, Lendoiro garaian, superdepor deitzen zeten taldeari, hori alde batetik. Gero beste alde batetik ere, Txutxi Hidalgo Irundarra garai batean, el Bruxo d'Arteixo, Arsenio, dekin zen jokalari baixu bat, bai. Irundarra, Txutxi Hidalgo, eta beste garai batean, oitamarko amarkadan, el Espreso de Irun deitzen zioten, Elizegi, Irundarra, bertan han jokatu zuen ere. Eta Juanito Emeri. Nor zan Juanito Emeri? Ba, Juanito Emeri zen Igor Emeriren atxa eta Unai Emeriren atxa. Bertan ere, atezain bezala aritu zen La Coruña. Bueno, atzo, Real Unionek garaipera eskuratu egin zuen. Bat eta bi. Eta denok uste dugu, ba, berriz ere, bideo honean direla. Orain, etxean konfirmatu beharko da lan guzti hori, kanpoan, txitik kanpo bai. Garaipenak eskuratzen ditugu taldeak, etxean arazo gehiagorekin, ba, kusko gu, larun batean, eskuratu dezakeen garaipen hori, beharrezkoa estadion garen, baina denboraldi zoragarria betetzen bai, ari da, arreloen hori aipatu behar da. Bai. Ba, aipatu dugun bezala, Aitor Zulaika ezin izan zen A Coruñara joan asteburu honetan eta bere ordez Joseba Agirre taldeko bigarren entrenatzaileak bidaiatu zuen. Partiduaren inguruan prentxaurrekoa, partiduaren ondoren prentxaurrekoa egin zuen Agirrek eta taldearen indarra goraipatu zuen bertan. Entzun diezaiogun. Bueno, lehendabizi pues oso gustora denok, zeren aste oso gogorra izan da, COVID-an asuntuagatikan, ez genekin jolastuko gendun, ez gendun jolastuko, eta garro egin dutena jokalari hauek hemen, kriston meritua dauke, nire ustez. Talde haundi baten kontra, netzako gaurko izan da algo historiko esaten da mesela erderaz, guretzako bintzat, eta oso pozik, baina gehien bat izan dugun premioa eta bereiek egin duten partiduagatik, nola egin duten. Gurekin ere gexan Elosegi jokalaria izan zen eta berak ere partiduaren balorazioa egin zigun, entzungo dugu. Bueno, ba, ikaragarria ezta, lehenengo partia galtzen duena Herriazorrek etxean eta gure aurka gainera izan dugun astearekin, baina bueno, nik uste ondo islatzen duela aste honek benetan gure taldea zer den eta zeizare izan duen hasieratik. Entrenatzaileak demoraldi hasieran esan zigun, moldatzeko demoraldi izango zela, ba, koronavirusaren asuntoa batik. Eta taldeak hortan jardun du, ezta. Entrenatzeko esan zigutenean entrenatu, etxera joateko esan zigutenean entrenatu, eta bueno, hortan oinarritu da. Partida, ba, nik uste ikusi duenak, ikusi duela, ba, Depor kategoria goraoko talde bat edo maila oso handiko talde bat dela, baina bueno, futbola azken finean bai hori dela, ezta. Zein partidotan ondo landuta dago, ba, irazi ezakezula, ez? Eta bueno, egia esan, ba, aurretik jartza nik uste, ba, konfiantza hori eman digula, eta gero, ba, aguantatzea, eta benetan nik uste taldeak lan oso egin duela defentsiboki partido guztian horra aguantatuz. Ba, entzun dugu, indarrez aritu ziren Real Unionekoek, eta ba, bueno, garaipen, bai, historikoa edo... Bai, historikoa, bai. Oso garrantzitsua. Bai, oso garrantzitsua, bai. Historikoa, ez dakit, bi taldi historikoa genituen aurrez aurre. Arata guztiz ere, Reunionek garaipena, ba, xuxen bat, guztu xuxen bat eskuratu egin zuela. Sofritu egin zuela bigarren zatean, noski bai, ez. Beste talde ere sofritzen dute ere, baina garaipena jakin behar da eskuratzen nola eta sofritzen, bazikiten, denok sofritzen dute Riazorren. Zaten urte bat ez zuela galdu Deportibok Riazorren. Bai. Eta aurretik aipatu zuen, begira ez zu, Igor Remerik berak aipatu egin zuen egunkari baten eta esan zuen, gaztelera esan zuen, kompetitutu behar du, vamos a competir, Piense que vamos de turismo aipatu zuen. Bai, egia zen, 11 ordu autobus ondoren, bai. lasaitasun osoan, baino argita garbi, berregunean nahi zuten dena eman, ez da dena ematea bakarrik. Bai. Da, gauzak ondo egitea. Hori da. Eta hori egin zuen Real Unionek atzo. Hain zuzen ere lehen zatian. Bai. Lehen zatian mendean hartu zuen Deportibo erraz. Eta gola sartu egin zuen, eta beste bat sartu egin zuen. A Carlos Bravo, 6. minutuan. Horban, ez daki garaipena historikoa den, baina oso garrantzitsua Real Unionek atzo. Eta mendik aurrereko ikusiko dugu ze gertatzen den. Hori da. Ba, gogoratu, urrengo neurketa etxean izango dutela Irundarrek, larun batean, bai. Logroñesen aurka. Ikusiko dugu aste honetan, ze plangintza duten eta entrenamendu. Plangintza duten, eta prestaketak. Eta prestaketak, ze da, azkeneko 10 egunak, izan dira oso komplikatuak. Bai. Urduritasun handia, eta sofrimendu handia. Bai. Eta entrenatzailea bera ere, hor egun da, eta hor, nago orain dikan, bai. Sofritzen. Esan dituzten bezala, ez duken nahi, xirrikitu batetik ikusi atzo, nola zegoen, konfinaturik, Aitor bai. Zulaika Andrea. Hori da. Partido ba hori, oso, garipen oso ona, hemen. Bidasoak larun batean jokatu zuen anaitasunaren aurka derbia eta hauek ere irabaztea lortu zuten. 32-35ko markagailua eskuratu zuten azkenik. Ez zuten partidu erraza izan eta horrela adierazi zuen Jakobo Kuetarak ere partiduaren ondoren. Hasieran nagusitzen hasi ziren Irundarrak, baina anaitasunak bere joko azkarrarekin markagailua irauli eta aurretik jartzea lortu zuten. Atsedenaldira 17-15ko markagailuarekin joan ziren bi taldeak. Bigarren zatian berriz, 40. minutuan Adrian Fernandezen gol bati esker, Bidasoa berriz ere aurretik jarri zen, eta hortik aurrera anaitasunak ezin izan zion buelta eman neurketari. Bidasoak lortu zuen bere jokoa egitea, kontrolpean edukitzea partidua, eta horrela hiru golen aldearekin irabazi zuen. Jakobo Kuetarak ere esan zuen hori zela larunbateko neurketaren gakoa, anaitasunak jartzen duen erritmo bizia moztu, eta Bidasoak bere jokoa inposatu, joko lasaiago bat eta kontrolatu gagoa. Eta hori, lortu zuten azkenean, ez da, Jan Pierre? Bai, azken bizitasun hori, ba, moztu egin zuten. Bai, hori da. Eta lasaitasun gehiago ipini zuten jokoari. Eta kontutan hartu behar zen, gauza bat, Kaudi Drozuela bueltatzen zarela, ba, Benidorren aurka aritu zen, eta erremu pitat hartu zuela, Rodrigo kere bai, Silva kere bai, bidaia luzeak izan zituzten, bueltatzeko etxera, hain zuzen ere, Rodrigo eta Silva, kaldu gerturago, baina egun da hilabete bat beste kontuetan. Bai, hori da. Eta hori nabaritzen da, Benidorren egunean nabaritu zen, baina lehengoan ja bere lekua hartu egin zuen Iruñan. Ikusi dut, garaipena oso garrantzitsua dela, beti komplikatu da katedralean jokatzea, Anitaren aurrean. Beti komplikatua, Euskal Derbia hori du, hori, mami hori du, eta bizitasun hori, eta anaitasunak beti hor nabil, rastaka, azkeneko bolada untan, bidasoa menpean hartu nahian. Bai. Eta orduan, komplikatua da. Jokatzea Iruñean, baina berriz ere bidasoak ere lasaitasunea eta bere indarra erakutsi egin zuen, bi puntu oso garrantzitsuak, bigarren postuan dago kokatua sailkapenean orain, eta kontutan hartu behar da Huescaren aurka jokatuko duela 17an, eta gero Valladoliden aurka 24an. Bai. Bineo ligako neurketa horiek, garaipena hor eskuratzen baldin badu, eta erraza izango ere, baina hala eta guztiz ere, 25 puntu da joango da, baiz, larun batean jokatuko du Kangaseren aurka, eta gero, ikusiko du hortik aurrera nola konpontzen den hori. 19an Bartzelonan arituko dira ere Palau Blaugranan, eta hor dago egutegia, tartean Europako kontuak, eta, astezkenean, hemen bere ala, hori da. Etzi, Benidorren jokatuko dute, bai. Eta kizue, 23 eta 26 irabazi egin zuela joan den asteazkenean, eta 7 gola dituela bantaila, bai. Mantentzenko, eta Antekeran jokatuko da fase hori, Kopako, bai. Errego Kopako fase finala, handertan jokatuko da. Eta hori aipatu behar da ere, nahi gabe, baina, bai. Bueno, aipatu behar da. Garaipena eskuratzen baldin badu eta kanporatzen baldin badu Benidorm fase finala jokatuko du. Asobaleko kopa ere jokatzen ahal du, oraintxe bertan hor dago gaturik, jokatzen ahal du berrez ere, bai. Eta Europa mailan beste urratsat ematen ahal du ere. Eta tran presof gain ditu berreko du, baina bueno, bat guztiz ere hor egongo da. Bai. Ja otxailan eta martxoan hori dena betetzea, helburu nagusia bezala, ba, nik uste dut bere garrantzia duela, berriz ere bidasoaren kontua goraipatzeko eta azpimarratzeko eta zelan txukun ari diren betetzen. Baina joan den larun batean sofritu zuten Iruñan, eta bertan Antxe egon ginen anaitasunan alde batetik uste dut berarekin ere egon zinela, Julen Aginagalderekin eta Ander Ugarte, anaitan aritu zen, hain dura bi urte gero, joan zen, eta orain txepertan iruen dago, baina Iruña oso ondo ezagutzen du. Bai. Eta bere iritziak, argiak eta garbiak hartu genituen. Hori da, partiduaren ondoren, Ander Ugarte eta Julen Aginagalderekin izan ginen, eta beraiek ere neurketaren balorazioa egin zuten. Entzungo ditugu. Partidua hori oso garipena oso ona hemen, beti pistatzai batean, eta bueno, erasoan, bai zentxan, bai porterian, bueno, partidero korrean ona egin dugu eta azkenean burtugu irabetzea. Bai, esan ditza partidero erasa izan, ez? Eguneko partido niztu nahiko ona egin genuen Benidorren kontra eta gaur berriro errepikatzea oso garrantzitsua da, ez? Bi partido irabazita hasi dugu bigarren bolta hau eta espero horrela jarraitzea. Bueno, baina guk ere maite dugu jolaztea, ez? Nahiago gaian jolaztea entrenatzea minuen eta niztu lesioa eta respetatzen gaitu zen, eta jokalari gustatzen zaigun hori da, partidua jolaztea. Ondo, erosi gabe, harri da, ontsa, pretenbora da inezkeo, hobeto, ez? Udaran, tamales, lesio bat egin nuen, eta zuzenian, bizikletatik, kanpora joan barriz izan nuen, eta kosta izitzailean hasi eran, ez? Baina, bueno, nizte, horitxo gustora, eta horrela jarraitzen dugu. Beno, Benidorm, datokan astezkenean, Benidorm aurka, eta Errego Kopako kanporaketa, hirugarren kanporaketa da, eta zazpi gol ondail bezala eskuratu zuten Irunen. Ikusiko dugu berri horrez erdatzen, baina bueno, normalean, egoera normal batean, Bidaso garaipena eskuratu behar du, norrea okan alde batetik, eta kanporaketa ere gainditu behar du. Baina, hitza dira, gero, pistan beste kontu bat izaten da normalean. Hori da, edozein gauza gerta daiteke. Ba, gogoratuko dugu, urrengo neurketarra non bezala Benidorren kontra izanen dela, Benidorren bertan, Errege Kopako partidua izango da, itzulerako partidua, eta arratsaldeko zortzietan jokatuko dela. Arratsaldeko zortzietan, eta datorren larun batean Kangasen aurka. Hori da. Amabitan. Bai. Eguerdeko amabitan jokatuko da Kangas irugarren dago. Hori da, bai. Horrentxe bertan zalkapenea, bai. Galizia taldeak zorgarriko denboraldia betetzen. Bai. Eskubaloiarekin jarraitzeko asteburu honetan eskualdeko bertze taldeen hitzorduak aipatuko ditugu. Alde batetik Ilkapo Hondarribia Getxora joan zen bertako Romo taldearen aurka neurtzeko eta 35-28ko markagailuarekin irabazi zion Getxoko taldeari. Partidu guztian zehar nagusi izan ziren Hondarribitarrak eta azkenean aurreikuspenak beteta berri honekin bueltatu ziren atzo etxera. Neurketaren ondoren Gorka Nieto jokalariarekin izan ginen eta balorazio hau egin zigun jardunaldiaren inguruan. Bueno, partidu gogorra izan da, gira esan. Romo ari zuzen bat bezala kontsideratzen genuen, eta goian jarraitzeko bi puntua garrantzitsua ziren. Lehenengo minutuetan ezin izan du partzial oso onik atera, baina lehenengo zatiaren bukaeran uste izan dela defentsa on batzuk eta kontratakekin enkadenatu ditugu, eta horrek albidetu digu ba, sei gora jutea deskantsuan. Gero bigarren zatian, pixka lokartu ingea, eta partzial hori jaitsi egin digute, hiru bigora ibiligea ba, bigarren zati osoan egia esan, baina azken minutuetan jakin izan dugu nola atakatu eta nola defenditu, eta gehien bat horrekin geratzen naiz, ba, ekipoak geroz eta esperientzia gehiago erakusten du kategorian. Beraz, ba, bi puntu oso positiboa dira, egia esan. Bertze aldetik, Txingudi Zubiederrek Ordiziaren aurka 24-25 galdu zuten atzo jokatu zuten partiduan, Txingudi Goibarrek ere porrota jaso zuen Urola Lastimendi taldearen aurka 28-24 markagailuarekin amaitu baitzuten neurketa, eta azkenik Txingudi Goserrek 27-24 garaipena eskuratu zuen Neumatikos Baiona Pulporen aurka. Pre-Region Departamental Maiako Endaiako Estadioko emakumeak Mugen bi taldearen aurka izugarrizko garaipen askuratu zuten, izan ere 46-24 markagailuarekin menderatu zuten aurkariak 22 goleko aldearekin hain zuzen ere. Eta azkenik National 3 Maiako mutilak lehiaketara itzuli dira asteburu honetan, eta garaipenarekin egin dute gainera, izan ere larunbatean etxean jokatu zuten partiduan 26-20 menderatu zuten Orte taldea. Futbolarekin jarraituko dugu eta hemen ere eskualdeko bertzetaden itzorduak aipatuko ditugu emakumeen ohorezko erregional mailan Marinok 4-3 galdu zuen atzo Urnietaren aurka jokatutako partiduan. Beti Gazte berriz Tolosaren aurka aritu zen larunbatean eta 2-0 markagailuarekin irabaztea lortu zuten. Hirugarren mailan berriz Beti Gazte San Ignazioren kontra 3-1 markagailuarekin galdu zuen Asier Larralde juvenil mailako jokalariak gola sartzea lortu zuen eta horrekin aurretik jarri ziren lesakarrak lehendabiziko zatian. Hala ere, segidan San Ignaziok erantzun zuen eta berdinketa lortu zuen. Hortik aurrera etxeko taldeak bertze bi gol lortu zituen eta guztiz bere alde jarri zuen markagailua. Beti Gaztek aukerak izan zituen gol gehiago sartzeko, horietako bat ere sartu zen, Unaite Etxeak baloia sarera bota zuen, baina azkenean jokoz kanpoko jokaldia izan zen eta gola bertan bera gelditu zen. Hala ere, Joseba Arrotetak aipatu digun moduan pozik amaitu zuen jardunaldia taldeak egindako lanarengatik eta gehiago ere merezi zutela onartu zuen. Entzun diezaiogun. Bueno, izan behar da, resultatu emaitza 3-1 izan, ba, konteno zela. Egia esan, atzo gure aurrian genuen izugarrizko ekipua, momentu honetan segura eski forma honen dagoena. Hala bezeko beste filial bat, izugarrizko mutilekin, fisikoki kristonak, haundileak, azkarrak, estranjero pila bat. Baina nasiratikan ikusi zen guek askoz gehiago, askoz hobeto ari ginela. Hasi ginean 0-1 resultatuekin, Asier Larralde juvenila sartu zen, kriston golazua. Eta pena izan duzen zertik ez genuen mantendu emaitza 3 minutu. Empatatu ziguten defentsako erru batin, eta hortikan 5 minutoa beste bigarrena baino lehendabiziko demun claro aski izango genitun 6-7 baino oso garbilak. Oso garbilak aukera oso onak. Beste bi gol anulatuak. Nik uste bat oso dudosua, jokoz kanpo pitatu ziguten, baina nintzako oso dudosua. Bera, lehendabiziko demun izan du behar genuen beste emaitza bat, gure alde. Zerti, hil esan, kriston partidoen genia. Bigarrengo demun, antzeko parecido. Pena izan duzen, ba, sita seitun, bera jarri zutela irugarren gola, baina nala ere ez genuen eskua jetxi, eta seitu genuen, ba, portella bilatuz. Saiatu ginen, aukera sortu genitun, baina, bueno, momentuz gola ez taletzen. Baina, bueno, egia esan jendia maila ematen nahi da. Beti Gaztek bihar jokatu beharko du urrengo jardunaldia Leioaren aurkarituko da Leioan bertan, partidu hau bertan bera gelditu zen orain dela bi asteburu Leioako taldean eman ziren kasu positiboak zirela eta beraz bihar jokatu beharko dute arratsaldeko 7:30. Gizonezko Orezko Erregional mailan Real Union Bek garaipen askuratu zuen larun batean Euskalduna taldearen aurka, irundarrak utxeta biko markagailuarekin irabazi zuten Ubitarte zelaian eta pozik bueltatu ziren Irunera noski. Zaila egin zitzaien neurketa ala ere, baina irabaztea lortu zuten azkenean. Egoitz Saiar entrenatzailearekin mintzatu ginen atzo eta pozik azaldu zen taldea erakusten ari den mailarekin. Entzungo dugu neurketaren inguruan egin zuen balorazio ere. Bai, kostatu zitzaigun, egia esan, partidu hasieran bueno, gogorra izan zen, da, baina bueno, gero ondo ingenion aurre, hartu genion neurria, eta da bixe, iru puntukin bueltan Irunea, beraz, pozik. Ba bixe, plantatu ginen anando hainen, iru puntuak oso beharrezko ziela, zeren eta azkenian, ba bueno, zaigekin gozuten, baina Hernanin kontra 11-akoan akats bat egin genuen, 5 txartelazoka jokalari bate sartu genuen, hori, konturatu gabe, egia esan, sekulako akatsa egin genuen. Eta azkenean, hori, partidua iru eta bira baziarren, utxe eta irukoaz galtzea erabaki du komiteak, eta hortaz, bueno, joan den astean genituna, baina iru puntu gutxiago genituen zelkapenean, da gainea, azkeneko taldearen kontra jolasten genuen, Euskalduna aurten, bueno, kostatzen nahi zaio, eta azkeneko zihun, baina jundakuan, hirugarren jardunaldian, utxe eta bira, bazizeguten bentasen, eta gure kontra bentzat oso partio txukun nahi intzuten. Beraz, bueno, betiko urduritasunean azaldu ginen handoanen, baina bueno, ondo entrenatu izanaren sentsazioarekin, eta baita ere, ekipua 2022 hasi duenetikan oso seri ikusten dugu. Azkenean, neurri hartzen nahi dio nik usteet partiduei, eta bueno, nahiz eta joan den hastian Aloña Mendin kontra bat eta huts galdu genuen, iruditzen zait ekipua oso sendo dabilela 2022 honetan, eta horrela eman zan pixkaten partidua. Serio aritu ginen atzian, lehenengo 20 minututan beraiek asko estutu zuten, eta horre gila da, bi aukera oso egin zituztela horiek, eta eskerrak baina dira horrek bi esku ikara garriatea zitula, ekipoa salbatzeko, lehenengo minutu horietan, eta ja hortikan aurrera, nik usteet, partiduan jaundaia egin ginela, jabetza izan genuen, aukerak ere bai guriak izan ziren, eta 5 minuturen faltan atsedenaldirako, Pablok buruz egin zuen utxeta batekua, falta aldaratze batean. Eta atsedenaldira utxeta batekoakin abiatu ginen, ondo. Zenbait gauza zuzentzeko, noski, beti bezala, baino taldea txukun. Eta bigarren zatian, normalan bezala beraiek ere, lehenengo minutuetan berriro estutu egin zuten, saiatu zian berdinketa egiten, baino ez zuten gol aukera handirikan sortu, deitxo ez dut bakarra ere gogoratzen bigarren zati honetan. Eta gu kontraerasuan izan genitun gure aukerak, azkenean Rodriri egin zioten penalti batetan, Herrerok bigarren gola egitea lortu zuen, eta utxe eta bikoarekin bueltatu ginen Irunea, beraz oso pozik, hiru puntu horiek berreskuratu ditugulako, berriro 22 dauzkegu, eta oso estua dago sailkapena, beraz, datorren astean Eibar etortzen zaigu etxea, eta, beraiek oso ondo dihoaz sailkapenean, eta jundakuan utxunakakoakin bukatu genuen, partido oso gogor baten ondoren, eta antzeko partidua espero du Eibarren kontra, baina, gure dinamika oso ona da, taldearekin oso pozik nago, lan gogorra egiten nahi dia eta konfiantzakin ikuste ditut. Beraz, ba bueno, ea nola maten den datorren igandean jolastuko gu, lehenengo taldea larun bat atxaldean jolaste duenez. Beraz, bueno, animatzea pasatu nahi duena, goi, igandea 12tan galen Eibar eta Unionen arteko derbia. Gorengo mailan Hondarribiak 2 eta 3 galdu zuen Baskonearen aurka jokatutako partiduan. Neurketa zaila zuten hauek sailkapeneko 3.aren kontra eta naiz eta berdintzeko puntuan egon eta zenbait aukera errematatu ezin izan zuten markagailua irauli eta azkenean galdu egin zuten. Dunboa Eguzkik ere porrota jaso zuen San Pedro Tarra taldearen aurka utxeta bikoarekin. Eta gure txokoa azkenik Pasaiaren aurka 2-1 irabazi zuen atzo Matzadan jokatutako partiduan. Hauek 3. garaipen askuratu zuten 2. jarraian eta taldea pozik zegoela azaldu zigun Javier Eskaues entrenatzaileak. Partidu bi aurpegi izan jo. Etxaia gure ligako gure niveleko etxaia zen. Eta relajazio puntu ondileak inate gara, lehenbizko zatin, intensitate falta, defensiboki gaizki ez zitzegon deusatetzen prezipitatu pasikin eta hola. Eta galtzen hasi gara, utxeta bat, deskansura haietu gara hola. Bai erran dugu deskansun pues, gehiago martxa, gehiago biharri nula sartu, dena junto, presiona, dena gotxi egiteko. Eta bigarren zatin bertze talde bat kus da. Eta beraiek ezin izan dute duzu egin. Ez dire kasi ez da gure araietura. Eta ba, buelta eman digu partiduri. Asi que, enbizko zatiak egin ez horren egin konten, minon bigarrenakin. Eta irauzi eta ero, pues, konten. Erregional mailako iguera fasean, San Marzialek 1-0 galdu zuen Intxurre taldearen aurka. Mariño berriz lengokoak taldearen kontra, 1-1 markagailuarekin irabazi zuen atzo. Bertze aldetik erregional mailako kopako txapelketan Dunboa Eguzkik Beti Onaren aurka 2-4 galdu zuen, eta azkenik Beti Gaztek Donostiako Kaleren Lagunak taldearen kontra bana berdindu zuen atzo jokatutako partiduan. Azkenik Hendaiako taldeak 1-0 Kage Salie taldearen aurka irabazi zuen asteburu honetan. Futbola eta eskubaloi alde batera utzita, bertze kirol batzuetako itzorduak ere kontuan hartuko ditugu. Saskibaloian emakumezkoen lemaia nazionalean izeta lau Hondarribiak Afilados Gasteiz Araba taldearen aurka 67-68 bortzeko markagailuarekin irabazi zuen larun batean. Partidu estua eta lehiatu aurre ikusten zen eta horrela izan zen. Halere Hondarribitarrek 2 aldearekin irabaztea lortu zuten azkenean eta etxean garaipena eskuratuta pozik amaitu zuten asteburuko jardunaldia. Gizonezkoen bigarren maila nazionalean Erroibidek 91-68 galdu egin zuen Easo taldearen aurka. Hau ere partidu lehiatu eta zaila izango zela aurre ikusi genuen ortziralean eta horrelaxe izan zen. Erroibidek ezin izan zien aurre egin Donostiarrei eta azkenean partidua galdu egin zuten. Sergio Martin entrenatzailearekin izan ginen atzo neurketaren ondoren eta honako hau esan zigun taldearen jokaren inguruan. Entzun diezaiogun. Bueno, ba, aztentako partida, ba, bueno, azkenean ba porrota, azken bi minututan ba mala gutxeko partziala egin gintuen, baina bueno, 5 minutu falta sei bera gionden, baina bueno, beraiek partidu oso fisikoa egin zuten, guk ba, bueno, jendea ba arriskuratu genuen aztentan, baina bueno, oraindik ba ritmo ez eskokin, gainera ilunben ba, pixkat ba, jendea ez beldur, baina bai pixkat ba, hori ba, hor jolaztea pixkat ba, ambiente hori ba, ba, batzuei ba, agian ez zaie, ba, pixkat kostatu zaie ba, partidan sartzea, baina beno. Gero bai hor partidan sartu genuen, defentsan, bigarren laurdenean, eta gero bigarren zatian ba, defentsa aldatu genuen, eta hor partidan egon ginen, ba, 5 minutu faltan, baina beno, azkenean ba hori, ba, beraiek ba, biru tiro ba, sartu zuten, gugez, eta 12-13 puntu bera bi minutu falta nola, baina ba partida ja galdutza zegoen. Eta beno, eta ja ba, bi partia geratzen dira fase honetan, baina ja ezer jokatu gabe ja, guia bigarren fasean ba abi multzoan egongo gea, eta beno, ba, beko postuetan ba hor goian saituko geratzea eta mantendu kategorian. Lau garaipenekin sartuko dugu bigarren fasean eta bi porrotarekin, hasi que hori gero ja hiru aste barru ba hor hasiko gea. Errugbian berriz, federal bigarren mailako Hendaiako estadioa etxean aritu zen atzo, mugek taldearen aurka eta 16-30 markagailuarekin galdu zuen. Mai tenisean berriz, emakumezkoen superdivisioan Lekaeneak atzoko neurketa 3-4 markagailuarekin galdu zuen Ujase Jaen taldearen kontra. Gizonezkoen superdivisioan berriz, Lekaenea 4-8 irabazi zuen Ortziralean Murziaren aurka. Waterpoloan Urgarako emakumezko senior mailakoak Euskal Herriko kopa jokatu zuten atzo arratsaldean Getxo taldearen aurka eta 15-1 irabaztea lortu zuten. Batekoek ere lehiaketaz beteta izan dute asteburua, alde batetik Teresa Errandonea Glasgowen izan da Espainiako selekzioarekin Europako DNA txapelketa jokatzen, larun batean 60 metroko esi lasterketan parte hartu zuen eta garaipena eskuratu zuen. 8:22 marka egin zuen eta selekzioak 12 puntu gehitu zituen horrekin puntuazio altuena, hain zuzen ere. Ba, hau gehiago aipatzeko, gaur gurekin Adur Amilibia dugu, eguerdion, Adur? Kaixo, eguerdion. Zer moduz? Ondo, ondo, este buru poletago ere, lehiaketa askorekin, eta bueno, ondo, klubak pozik, pozik. Aipatzen ari ginen, Teresa Errandoneak larun bat honetan, ba, marka izugarria lortu duela, ez da? Bueno, berare geletzen badiozu, ez esango dizu, baina, bueno, azkenik, bueno, azkenean taldeko txapelketa zen, Espainiako selekzioarekin, eta bueno, balio dena da ba puntoiek lortzea ta bere froga irabastea zen eta hori bai lortu zuen. Eta bueno, markari buruz galetzen baiozu, pues bueno, egia da 8:22 marka pues ma, marka ona dena, erregistro ona da, bai. Baina irteeran ba moteli ibili zen eta gara, pues, ezin izan zuen pas, bere marka hobetu, bere aperakia izan, ari da pentsatzen bat 8 basoetan egitea, eta, bueno, pixka zokan nolako barne zu hori, bai. Baina, bueno, ja, gero, ondo pentsatzen, ba, bi puntu, oza, amabi puntu ziren eta aldearen zako, eta, bueno, azkene hori da bere helbura, horretarako bai. Juntzen Glasgow era. Ba, zorion du behar da Teresa Errandonea, pensatu, txertatu dizuetela ere, berotasun hori, eta naia hori, emaitza hobeak eskuratzeko, baina hoben, kolektiboki begiratuz, ba, emaitza ona lortu egin zuen, beste alde batetik ere, Euskadiko txapelketa absolutuan ere lehiatu dira bateko hainbat lastrekari azte buruguntan, nora joan da gauza? Bueno, ondo, azkenean, 20 leta egon ziren hor, gure taldekoak eta bueno, bi domina lortu genitun nesketan Urrea Oizane Garziak lortu zuen piso jaurtiketan eta gero bronzea ba, Mikel Arbura lortu zuen altuera jauzian eta orokorran emaitza onak izan ziren eta adibidez Lere Martearenak ba, gaztea ja, 15-14 urte ditu eta Espainiako minima lortu zuen, sub-amaseira juteko, eta orduan, pues, bueno, orokorki positibo izan zen Euskadiko txapelketa. Bakak izan ziren ere bai, baina, bueno, orokorran ondo. Ba, hori, asteburu ederra bateko entzat, ez, orduan? Bai. Gero izan genutun gizontamak mue bat Valentzian, bai. Masterreko Euskadiko txapelketan, Abel Kastañanes eta Susana Ruizek. Eta ari izan genuen etor berri bat, Pau Blasi, Kataluniako txapelketan, eta bueno, berak ere 23 urteko baina azpitiko 400 metrotan 3. Postua lortu zuen. 49 segundu eta 54 zentesimakin. Eta bueno, orokorki taldeak ondo. Bai hemen ba, eta bai kanpoan, talde ondo. Eta orain ja, pues, bai, orain zituko dugu uste dut, aste honetan Espainiako txapelketa daukagu martxan. Bai. Eta ikusiko dugu, ea ze moz egintzen dugun. Ederki, ba, gure partetik zorion du, taldeari, Teresari eta Bertze Kirolari guztiei, zuei ere bai. Eta ba, eskerrik asko adur gurekin egoteagatik berriz ere. Bale, zuei, beti bezala. Agur. Ba, agur. Bertze aldetik lehiaketa honetan ere, Bertze Irundar batek parte hartu zuen Sprint Leon taldeko Miren Martin Aranburu hain zuzen ere. Gainera 1800 metroko lasterketan zilarrezko domina eskuratu zuen. Garaipen handia da berarentzat izan ere lesio batetik atera berri da eta marka ulortzea izugarria izan da berarentzat. Berekin izan ginen atzo eta honako hau kontatu zigun. Ba, denboraldi hasi nuen Lasarteko krosan. Azaroan, nahiko ondo aurkitu nintzen bertan, eta ideia zen gero ba, beste kros batzuk horre egitea eta gero ja pistazaliko denboraldiarekin hastea. Baina abenduan lesio txiki bat eduki nuen eta ordan ba, ez nituen krosik horritu. Egia da, ba, hori azken asteotan nahiko ondo aurkitu nahizela entrenatzen eta erabaki nuen ba, pista euskaldiko txapelketa absolutuan parte hartzea pasaren larun bat, 1500 proban. Eta nahiko kontenago lortutako emaitzekin, bigarren postua lortu dut eta hori ba, gogo handiz hartzen ditu datozen asteak eta otsaila bukaeran ospatzen den Espainiako absolutu txapelketa. Txirrindularitzaren inguruan, Aimar Etxeberria irundarrak asteburu honetan parte hartu du denboraldi honetako lehendabiziko lasterketan. Oraingo honetan esok bas talde lasterketan parte hartu du euskal selekzioarekin. Gainera, ongi hasi du denboraldia irundarrak izan ere laugarren postuan helmugaratu zen larunbateko etapan. Esprintean amaitu zen lasterketa eta Roman Feliu izan zen garaile. Aimar saiatu zen bere indar guztiarekin aurretik zituen txirrindulariak pasatzen, baina ezin izan zuen eta laugarren gelditu zen azkenean. Hala ere esan dugu moduan marka ederra da denboraldiko lehen lasterketa izateko indarrak neurtzeko proba zen lehendabiziko hau eta ongi atera zaio postu ona lortu zuen eta berri onak dira berarentzat eta baita Caja Ruralentzat ere txirrindulari ona sartu delako bere lerroetan. Bai, egia da. Hori horrela da Aimar Etxeberria hasi du bere lana, bai. Ezkitzugun. Oso famatua da Ezo Bask, oso famatat bai. Buko Tarnos Buko. Bai. Eta, bueno, kanbon hasi zen zuzen ere. Hori da. Eta etapa, Buko Tarnosekoa, ba, komplikatuago izan zen atzo, tropelean sartu egin zen, eta beste mota batean aritu zen, Aimar Etxeberria. Datorren ostiralean gurekin egingo du, bai. Egongo da, eta asteburuan parte hartuko du Ezo Baskeko asteburu horretan. Bai. Baina, bakarrik, asteburuan bakarrik. Ostiralean ez du parte hartuko, baina gurekin egongo da, eta bere hasiera. Denboraldi hasiera ausnartuko du eta nola joan den prestaketak eta beste natekoak eta aipatuko du bera ere nominatua izan dela irundarra bai. Saria jasotzeko. Bueno, berarentzat sari bada hortxe bertan. Bai, noski. Egotea eta Caja Ruralen egotea eta Euskal Herriko selekzioekin egotea ere bai. Hori da. Bukatzeko euskal talde nagusien eta kirolaren arloko berri nabarmenak ere azkar batean aztertuko ditugu. Lehen mailako neurketen inguruan Osasunak atsedenaldiaren ondoren asteburu honetan jokatu zuen partidu berri bat. Oraingo honetan Sevilla jasotzea egokitzen zitzaion eta partidu zaila aurreikusten bazen ere utzeko markagailoarekin amaitu zuten bi taldeak azkenean. Bi taldeek ere ez zituzten aukera gehiegirik izan golak sartzeko, argiena Sevillak izan zuen neurketaren azken minutuan penalti baten bidez, baina Osasunako atezaina gelditu ostean markagailoa utzean geratu zen bai Sevillarentzat eta baita Osasunarentzat ere. Partiduaren ondorengo prentxaurrekoan bai Julen Lopetegi eta bai Jagoba Arrasatek hitz egin zuten eta honako balorazio egin zuten bi taldeetako entrenatzaileek jardunaldiaren inguruan. Bueno, ni gusten dut esan dut irabazia merezi duela, baina ez dugu lortu, ez dugu gola sartu, aukerak eukiditu. berengo zatian baizik gehiago, baino azkenean ez du lortu sartzea eta azkenean puntu batekin goaz. Bueno, beti aukera garbi ez dago eta ez du lortu sartzea, baino futbol hala da. Bueno, gozu, ez? Ikusitxe ze aurkari eta puntu bat pilatu dugu eta batez bezala amaitxuan partidu penalti horreaz, ba, bueno, nik uste de ontzat emon bidogule. Eta bueno, ba, nik uste justu dala doa, ez? Egizia penalti bat paredo dela Sergio, baina orokorren nik uste de nahi txeurek baloi euki guke partidon bat indogule. Bai, futbolak honek gauza daukez, ez? Detaile txikisek ba, askotan oso garrantzitu dizela eta pena bat izango zen, ez? Indogun esfortzu dan eta gero, ba, puntuik ez pilatzi, baina bueno, sorionez atezain bat daukago bai olako egoeretan nik uste dut ona dana, eta bueno, ba, gaurre, ba, bueno, geldiketa oso nahin dago eta puntu bat sorionez. Bai, lehen uste zen eure baloi gehiago eki dabe, baina gu baloi gitxi eukitxean nik uste dut eure baina erosua sentidu gazela eta goletik gertua hon gazela, ez? Bigarra zatezien ja batez behurtetik oztau ize jaku gehiago, eurek aldaketakin be pausoa eta aurrera emon dabe eta sufrituko joaku, baina bueno, taldik ondo sufritu dugu bai hori begarrantzitu da. Bai, nik uste dut gaur egungo futbolin lehiakorrak izetik hori da garrantzitzuena, ez? Izen lehik estilo baten, beste estilo baten, sistema bateaz, beste bateaz, partidu baten, beste, baina, bueno, lehiakorra izetik da garrantzitzu eta nik uste dut azkengo partidutan lehiakorra guk izeten gauzela eta hori gaitxik daukegu zoin punto gisa. Bueno, taldik, amar partidu irabazi barik egon da gero, ba, momentu txarrak eukitzu, normalan modun, baina, bueno, pauso bat aurrera indau eta nik uste dut azkengo partidu gobik izan dezela, punto gisa pilatu duguz, 29 dukeguz, jeitxira postuk momentuz urruti daz, baki 29 ez gazela salbauko, baina bueno, martxo honetan jarraitzen badugu helburure helduko da. Errealak ere utxera berdindu zuen atzo Valentziaren aurka jokatutako partiduan, lehenengo zatian ez zuten aukerak gehiegirik izan ez talde batek eta ez bertzeak ere, baina bigarren zatian indar berritu eta aukerak gehiago sortu zituzten golak sartzeko. Hala ere, bitaldeko atezainek lan ona egin zuten defentsan eta aukera horiek deuseztatu zituzten markagailua utxean utziz bitaldeentzat. Partiduaren ondoren Andoni Gorosabel jokalaria mintzatu zen eta honako hau esan zuen neurketaren inguruan. Bai, ez, gaur oso garrantzitsua zen atea utzean ustea. Hiru puntuak nahi genituen, ezin izan dugu lortu, baina bueno, punto bat eta orain jarraitzera. Bai, ez, partidu zaila zen, bagenekigu, beraiek ondo daude orain, semifinaletan daude, ligan goluntuaz, eta bueno, ba, partida zaila zen, esaten duzuna, ez, atea utzean utzi dugu, puntu bat eta orain urrengo partidua petatzen. Gorosabel badakizu Paola Reluin aritu zela. Bai. Eta jokalari berezia, defentsa lanetan, eskubitik ari zen, eta, bueno, errealen dago. Ez dakit oso pozik gelditu zen, bat, Imanol atzo markagailuarekin, garaipena behar ditu erreala. Bai, hori da. Igotzeko, eta ikusten dut, zulo txipi batean sartu dela, badakit, Valentziko futbol zelaia beste oso komplikatua izaten bai, dela. Baita. Baina errealak beharko du ba, urratxe, bai. Ba, gain ditu oztopo guzti horiek eta garaipenak eskuratu. Nahi badu, helburu batzuk bete. Hori beste helburu batzutan balin joko behar balin badu, ba, ondo dabil. Baina nahi dut esan, hau berehala saltzen da Europako izena, dakitze, rabar, zelburu nagusiak, liga irabaziko dugula, bigarren postu hori, Championsa, bai. Lehen maila oso komplikatua da. Bai. Baina, denontzat, eta ikusi ezazu, Sevillak ere, Iruñan zeharazuak izan zituen, hori da, puntu bat eskuratu egin zuen. Bai. Eta une ona zan, garaipen bat eskuratzea, eta estutzeko Real Madriden lan hori. Bai. Orduan, lehen maila oso komplikatua da, korapilatsua, eta hortik aurrera ba, ikasketak ateratu behar dira, eta atzoko utxerakoa errealarentzat ere, haiek ez dakit zaporea, aski garratza. Bai. Ez da ere gazia, ez garratza bai, izan zela bai. Errealarentzat. Hoi barrutikan esaten zut, eh? Bai, hori da. Barrutikan beste kontua izaten. Hori da. Azkenik Atletikek gaur jokatuko du jardunaldia etxean Espainol taldearen aurka. Hauek astean zehar Errege Kopako final laurdena irabazi ondoren gogoz eta indarrez egongo dira horrela eginen diote aurre partiduari segurazki. Neurketa gaur izango da errandu moduan San Mamesen gaueko 9:00. Atleti, no, abilen, eh? Paola? Bai. No, abilen, Atleti. Bai, bai. Gainditu egin du alde batetik Barcelona, Real Madrid, bueno, geure ordezkaria izango da. Bai, hori da. Final erdietan. Bai. Eta sorte on izan dezatela bizkaitarrek, Atletik taldea. Bai, bai. Ba, bigarren mailako neurketen inguruan, Errealeko B taldeak larun batean izan zuen neurketa Lugo taldearen aurka eta bana berdinduta amaitu zuten bi taldeek jardunaldia. Lugo irabazten hasi zen partiduaren 31. minutuan Manu Barreirok penalti sartu zuen gol batekin eta Errealak berriz bigarren zatian izan zuen hori berdintzeko aukera 62. minutuan Jon Karrikaburuk aukera errematatu eta baloia sarera sartu zuen berdinketa eskuratuz. Eibarrek azkenik arrakastarekin amaitu zuen larumateko jardunaldia izan ere utxeta bateko markagailuarekin menderatu zuen Sporting Gijón taldea. 20. minutuan Jose Corpa Sernak gola sartu zuen eta Eibar aurretik jarri zen. Honen ondoren beraien lana horri eustea izan zen eta lortu egin zuten garaipenarekin amaituz jardunaldia. Ba, honekin gaurko saioaren amaierara iritsi gara. Agurtzeko unea iritsi zaigu, Jean-Pierre, eskerrik asko berriz ere gurekin izateagatik. Zaurgatik, eguardion eta egun hon bat izan ezazu edenok. Eta nola ez zuri ere eskerrak entzule beti bezala Antxeta Irratiko uinen atzean izateagatik. Ongi izan eta hortzirala arte. Danza, e gira tutta la stanza mentre si danza, danza, e gira tutto intorno la stanza mentre si danza.